Otto en telefon? Nej, nej, nej. Er Otto en brandstation? Nej, nej, nej. Så måske en fugl i bur? Nej, nej, nej. Otto er da altid sur? Nej, nej, nej. For Otto er et næserhorn. Yeah, yeah, yeah. Yeah, Otto er et næserhorn.